program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. A w tym serwisie o wynikach wczorajszych rozmów Fransa Timmermansa w Warszawie. Pomniku ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego. I amerykańskiej odpowiedzi na atak chemiczny w Syrii. Komisja Europejska nie ma kompetencji, by oceniać, czy Polska ma prawo dokonywać reform w wymiarze sprawiedliwości, tylko chce się upewnić, czy zostanie zachowany trójpodział władzy i niezależność sądownictwa, mówił po wczorajszych rozmowach z przedstawicielami rządu i sądownictwa w Warszawie wiceszef komisji Frans Timmermans. Myślę, że nie widzieliśmy jeszcze końca tych zmian. Oczekujemy dalszych działań i przedstawimy ocenę, gdy zostaną one zakończone. Dania nie ma jeszcze na stole, podkreślał Timmermans. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz nie wykluczał pewnych ustępstw. Pewne tutaj modyfikacje odnośnie do słusznych sugestii niektórych komisji są możliwe. W grudniu Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7 traktatu unijnego, który teoretycznie może zakończyć się sankcjami. Powodem miały być m.in. zmiany w polskim sądownictwie, które zdaniem komisji po części są niekonstytucyjne. PiS zaproponował korektę. Przygotowana nowelizacja zakłada m.in. publikację 3 wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów kobiet i sędziów mężczyzn. Zmiany przewidują też, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii Kolegium Sądu i KRS. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowelizacją zajmie się Sejm. Frans Timmermans czeka na wynik sejmowej debaty. O 15.30 odsłonięcie na placu Piłsudskiego pomnika ofiar tragedii smoleńskiej to główny punkt dzisiejszych obchodów rocznicy katastrofy, do której doszło 8 lat temu. Monument przedstawia trap samolotu. Schody symbolizują przejście z tego świata w tamten, tłumaczy autor projektu pomnika Jerzy Kalina. Dla mnie ten trap jest takim właśnie momentem. No jedna noga jest na ziemi, druga już jest w środku i za moment odlatujemy. I to jest oczekiwanie. I pustka w tym momencie, gdzie się dowiadujemy, że samolot już nie wróci. Na granitowym monumencie są alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Stany Zjednoczone odpowiedzą rozwiązaniem siłowym na atak chemiczny w Syrii, zapowiedział prezydent Donald Trump. W ciągu najbliższych 24-48 godzin podejmiemy znaczące decyzje w tej sprawie. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się wydarzyło. Tu chodzi o człowieczeństwo. Takie rzeczy nie mogą się dziać. Czy to Rosja, czy Syria, czy Iran, czy wszystkie te kraje razem, dowiemy się bardzo szybko. Trump zaznaczył, że czynniki militarne USA przeanalizowały w trakcie weekendu możliwe odpowiedzi na atak chemiczny w Syrii i teraz pozostał już tylko wybór jednej z nich. A amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley obiecała, że będzie dążyć do tego, by Rada Bezpieczeństwa przegłosowała dziś rezolucję w sprawie ataku chemicznego w Syrii. Radę zwołano na wniosek kilku państw, m.in. Polski. W niedzielę organizacja Syrian American Medical Society oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny na szpital we wschodniej Gucie na wschód od Damaszku, gdzie miało zginąć co najmniej 41 osób. Władze Syrii odrzucają te oskarżenia. Coraz bliżej do całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra. W Sejmie jest w tej sprawie prawie całkowita zgoda. Dodatkowo koalicja Stop Fermom przekonuje posłów i pokazuje skalę problemu. Chce ograniczenia rozrostu wielkich ferm, by nie zatruwały powietrza i życia lokalnym społecznościom. Łukasz Karusta. W skład koalicji wchodzą 24 stowarzyszenia, które domagają się likwidacji ferm futerkowych i ograniczenia liczby hodowli wielkopowierzchniowych. Należy rozróżnić hodowle zwierząt, które są przeznaczone na spożycia, a hodowle, które stanowią w finalnym produkcie produkty luksusowe i do takich należą zwierzęta futerkowe. Mówi Przemysław Boruszak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. W Sejmie wyjątkowa jednomyślność. Zdecydowana większość posłów zakaz popiera. Tak mówi wnioskodawca projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, poseł PiS Krzysztof Czabański. To jest fanaberia ludzka, która niestety oznacza cierpienie zwierząt i na to nie ma zgody. Zgody na zmiany nie ma za to wśród hodowców. Przekonują, że zwierzęta żyją w dobrych warunkach, a eksport futer przynosi duże zyski. 400 milionów euro, które każdego roku trafia na rynek polski ze sprzedaży tych skór, inwestujemy w budowanie nowych gospodarstw rolnych, w tworzenie nowych miejsc pracy. Zdaniem hodowców planowane zmiany spowodują likwidację kilkunastu tysięcy miejsc pracy. PiS chce wprowadzić zakaz od 1 stycznia 2022 roku. Hodowcy lobbują, by jeśli zmiany muszą wejść w życie, okres przejściowy był zdecydowanie dłuższy. I jeszcze jedna wiadomość w tym serwisie. Piotr Beczała i Mariusz Tryliński laureatami International Opera Awards. Polski tenor został uznany za najlepszego śpiewaka, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego za najlepszego reżysera. Uroczysta gala odbyła się wieczorem w Londynie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Martyna Jakubowicz na początek dnia. Dzień dobry, 10 minut po 6 dokładnie teraz. Martyna Jakubowicz, skąd tyle zmian i to zapowiedź, przypomnę Państwu, płyty Zwykły Włóczęga. A premiera tej nowej płyty już całkiem niedługo, w kwietniu tego roku. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, poranna zmiana i zapraszamy Państwa. I'm The Cranberries o poranku. 227 trójek, już Piotr Łodej przy telefonie, ranek, małpa polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy Państwa do rozmowy. 15,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. Dziś oczywiście mówić będziemy między innymi o rocznicy katastrofy smoleńskiej, ale poza tym także troszkę porozmawiamy o naszej sytuacji portowej. Jeżeli zrealizujemy wszystkie planowane inwestycje w terminale kontenerowe, które są zakrojone na bardzo szeroką skalę, to wszystkie nasze porty będą miały taką zdolność przeładunkową jak port Hamburg. A rozwijamy się w tej dziedzinie. Koło 7.40 więcej informacji na ten temat zapraszamy. Troszkę porozmawiamy także o kibicach niepełnosprawnych. Ciężko było się przestawić, bo opieka nad osobą niepełnosprawną to jest zupełnie inny świat. Ktoś, kto nie opiekował się osobą niepełnosprawną, chociażby nawet przez pół godziny, to nie będzie wiedział, o czym mówimy. Już niedługo, przed 6.30 o tych kibicach i o tym, jak im pomóc i jak kibicują i sobie radzą, porozmawiamy. Zapraszamy Państwa. Troszkę będzie także o nauce. W ciągu dnia, nieważne czy się jest na dnie studni, czy leży się wygodnie na trawie, w zasadzie widać tylko jedną gwiazdę i to jest słońce. Oczywiście, gdybym miał wybór, to wolałbym jednak na trawie niż na dnie studni. No to kwadrans po 7, dr Tomasz Rożek i pytania z kosmosu. I jeszcze troszkę o nauce. Bardzo wiele dzieci mi opowiada, że lubią statusiami oglądać wszelkie książki z cyklu Science, czy mapy, czy zwierzęta z różnych kontynentów, bo tatusiowie lubią daty, fakty, konkrety, strategie. O, strategie przede wszystkim. Projekt Tata 20 minut po 7. Taka strategia. Krystian Hanke właśnie zawitał u drzwi, kłania się Państwu nisko i pojawi się z prasą po 6.35. Zapraszamy serdecznie. Przed 7 jeszcze oczywiście także urywki z kalendarza. Dziś Łukasz Błąd. Zapraszamy, zapraszamy. Of your breath I heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Of these words I've tried to recite, they are close. I guess your sigh is said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. of these words I've tried to recite. They are close, but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you. Audycja poranna, 20,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. 34 niepełnosprawnych kibiców obserwowało ostatni mecz między Sandecją Nowy Sącz a Wisłą Kraków. To osoby, które jeżdżą za Wisłą po całej Polsce. W przemieszczaniu się pomagają koledzy z Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy. Na wyjątkowy mecz Wisły Kraków i z Sandecją wybrała się także nasza reporterka Martyna Masztalarz. Hejka! Cześć! Martyna, miło mi! Bartek, cześć! Cześć! Pani się tak nie boi, że on na mecze jeździ? A dlaczego mam się bać, skąd? Na meczach niebezpiecznie. Kto tak powiedział? Wiem. Ten, kto nie jeździ. A wózek nie wiem, jak chowasz tam. Wózek? No tak, bierzemy. A na Haga? Masz rację. Nie bierzcie. Nie bierzemy. To 3 punkty, a jak nie, to was nie ma. To teraz jaki przystanek? Nieciecza. Czy macie dobre miejsca? Bardzo dobre. Wisła! Wisła! Wisła! Wisła! Zbigniew Kaczyński, Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy. Zaczynaliśmy kilkanaście lat temu, kilka wózków i to wszystko na łapu-capu. Ciężko było się przestawić, bo opieka nad osobą niepełnosprawną to jest zupełnie inny świat. Ktoś, kto nie opiekował się osobą niepełnosprawną, chociażby nawet przez pół godziny, to nie będzie wiedział, o czym mówimy, tak? Bartek Remin. Dzięki powstaniu fundacji była możliwość chodzenia na stadion przy Rejmonta na mecze Wisły oraz wyjazdy. No i zaprzyjaźniłem się tutaj ze wspaniałymi ludźmi. Jeździmy samochodami prywatnymi, chyba że jest większa ekipa lub taki bardziej zorganizowany wyjazd. Na przykład jak jedziemy na Legię, no to wtedy zbieramy się w jednym miejscu, najczęściej pod stadionem Wisły. Tam przyjeżdża autobus i pakujemy się przy tego autobusu i jedziemy do Warszawy. Dzięki tylko sile mięśni osób, które tutaj nas wspierają, jesteśmy w stanie wejść do tego autobusu. To jest zwykły, normalny autobus. Tutaj nie ma żadnych niesnasów. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność, wszyscy jesteśmy równi tak naprawdę i to nieważne, komu kibicujemy. Asia mam na imię, Joanna. Lubię jeździć z kolegami, bo koledzy są bardzo sympatyczni. Uwielbiam obserwować swoich piłkarzy, jak grają. Pierwszy raz pojechałam na wyjazd w 2011 roku do Wrocławia. Pierwszy raz jadąc na wyjazd, na nim powiedziała, że ona chyba pierwszy raz jest gdziekolwiek bez rodziców. Bezcenne tak naprawdę usłyszeć coś takiego, no i po to to robimy. My wszyscy wychodzili z takiego założenia jak kibice niepełnosprawni, że nieważne czy wygrywa, czy przegrywa, tylko się chodzi, bo to jest moja miłość, to byśmy wiecznie mieli pełny stadion. Wisła i na dobre, i na złe! Dodajmy tylko, że Wisła tego meczu nie wygrała. Sobotni mecz z Sandecją Nowy Sącz skończył się bezbramkowo i Wisła Kraków nie jest jedynym klubem, w którym niepełnosprawni kibice mają wsparcie kolegów po szalu. Do tego grona należą też m.in. Legia Warszawa, Śląsk, Wrocław czy Górnik Zabrze. To Trójka, 24 już prawie minuty po szóstej. Kolejne spotkanie poranne z muzyką, tym razem to będzie Basia. Surprise, be ready for the new and unexpected. You're old enough to know by now what life is like. Well, you've seen it all before, but suddenly he will look into your eyes. But suddenly you can breathe. You Bardzo ładny wschód słońca za nami. Pomarańcza na wschodnim, czyli wzeszło słońce. Bardzo dziękuję. Panie Tomaszu, to takie konspiracyjne hasło. No ale dotarło. Rzeczywiście, słońce wzeszło. O pogodzie opowiemy niedługo. Tuż po szóstej Martyna Jakubowicz, piosence Boba Dylana. No to jeszcze na zakończenie pół godziny sam Bob. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Zapraszamy do reklamy. Są produkty, które się wyróżniają. Takie, które zasługują na szczególną uwagę. Wybrane przez nas specjalnie dla Was. Nadaliśmy im nasz znak jakości i nazywamy wyjątkowymi produktami. Znajdziesz je tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Mija 8 lat od katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło w niej 96 osób. Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa i największa. W dziejach Polskich Sił Powietrznych delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Kilkoro słuchaczy zdziwionych, Gotye i Kimbra. Pani Marzena napisała, że milion lat tego nie słyszała. No milion to nie, ale tak, no sporo czasu minęło. Żeby nie operować liczbami. Za 20 minut będzie 7. Krystian Hanke w studiu i teraz to jest ten moment, w którym zaglądamy do prasy. Tak, zaglądamy do prasy 10 kwietnia, no i ta data oczywiście determinuje to, co dziś na pierwszych stronach gazet. Gazet, które od 8 lat różnią się w ocenie tego, co stało się pod Smoleńskiem i wciąż pytania o Smoleńsk bez odpowiedzi. To jest tytuł dzisiejszej pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej, który pisze: 8. rocznica tragedii smoleńskiej przebiegnie w cieniu niedokończonego i niekończącego się sporu o pomnik dla uczczenia jej ofiar i niewyjaśnionych hipotez o wybuchu. I te dwa wątki dziś przede wszystkim akcentowane w gazetach. O śledztwie bez przełomu pisze Rzeczpospolita. Po 8 latach od tragedii prokuratura nie znalazła nowych faktów, a gdy PiS w 2015 roku przejął władzę, wydawało się, że śledztwo prokuratury w sprawie katastrofy, w której zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką i 94 inne osoby, nabierze impetu. Prokuratura Ziobry zmieniła zarzuty, postawiła jeszcze trzeciej osobie przebywającej w wieży Inspektorzy kontroli lotów przypisując im przestępstwo umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, jednak sprawa utknęła. Oprócz tego toczy się 7 tak zwanych postępowań okołosmoleńskich. Przypomina Rzeczpospolita. Uczcijmy poległych, apeluje Gazeta Polska codziennie, dołączając zdjęcie pary prezydenckiej. Dziś na placu Piłsudskiego w Warszawie, pisząc też 8 lat temu, cała Polska wstrzymała oddech pod Smoleńskiem o godzinie 8.41 doszło do największej tragedii w powojennej historii naszego państwa. Dalej ten drugi wątek. Konsekwentnie tamę pomnikowi na krakowskim przedmieściu postawiły władze Warszawy, powołując się na opinię konserwatora zabytków. Ostatecznie monument zaprojektowany przez Jerzego Kalinę stanął na placu Piłsudskiego. Jego odsunięcie odbędzie się dziś o 15.30, przypomina Gazeta Polska codziennie. Zresztą w Rzeczpospolitej cały kalendarz dzisiejszych obchodów też można znaleźć. Sprawę pomnika próbuje wyjaśnić, albo inaczej, wiele opinii na ten temat także dziś w Gazecie Wyborczej pod wiele mówiącym tytułem Dlaczego nie mógł się udać. Poza tym Izabela Sariusz-Skąpska mówi, zginęło 96 osób, a nie jedna, dwie czy siedem. Natomiast Magdalena Merta dodaje, Smoleńsk w jakiejś mierze odrodził Polskę. Te rozmowy także dziś w wydaniu Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku także 8. rocznica katastrofy. Rodziny ofiar nie tracą nadziei na wyjaśnienie przyczyn tragedii. Czytamy na pierwszej stronie, ale Polacy, i to już Super Express, nie wierzą w zamach. Tutaj sondaż, 57% Polaków jest sceptyczna wobec tej właśnie hipotezy. 20% wierzy w zamach, 23% odpowiada na pytania o zamach. Nie wiem. Z pozostałych tematów, które dziś w prasie można znaleźć i warto choćby je zaakcentować, to Rzeczpospolita, zacznijmy od dziennika Gazety Prawnej, pisze o cenach wody. Na zawyżanie stawek, chodzi o ceny wody, było przyzwolenie w samorządach. Dziś spółki komunalne prewencyjnie przykręcają kurek, dokonują na nowo policzenia kosztów i przychodów i kosztów i doliczyło się na przykład warszawskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, że może zejść z marży rzędu nawet 241 milionów złotych rocznie do 5 milionów. Szykuje się obniżka cen wody zatem, nie tylko w Warszawie. W Rzeczpospolitej historia osiedlowa, ale myślę, że ważna i może zainteresować wielu, bo rzecz dotyczy wielu. Nie wolno stawiać samochodów za blisko mieszkań sąsiadów. Wielu o tym zapomina, co generuje konflikty. W sądach przebywa takich spraw. Wspólnoty mieszkaniowe ratują się jak mogą, podejmują uchwały zezwalające na parkowanie tuż pod oknami, mimo że zabraniają tego przepisy. Uchwał nie akceptują osoby, które zmuszone są w swoich lokalach wdychać spaliny z samochodów sąsiadów, dlatego masowo zaskarżają je do sądów. Sądy orzekają różnie. Ta sprawa dziś na prawnych stronach Rzeczpospolitej zamieszczona. Rolnik czeka na decyzję, bo rolnicy indywidualni skarżą się na kłopoty z uzyskaniem pozwoleń na rozbudowę gospodarstwa. Pisze dzisiaj o tym nasz dziennik. W Polsce do tej pory nie dopracowaliśmy się przepisów jednoznacznie regulujących kwestie rozbudowy gospodarstw rolnych. A Gazeta Wyborcza pisze o tym, że mutacja genetyczna może podnieść ryzyko zachorowania na raka nawet do 84%, ale można się zbadać. Równo rok temu do Warsaw Genomics, spółki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, przyszli pierwsi pacjenci programu badamygeny.pl. Dziś licznik zarejestrowanych przekroczył 45 tysięcy, a liczba tych, którzy już dostali wyniki i wiedzą, czy i na jaki nowotwór mogą zachorować, zbliża się do 15 tysięcy. O tym niezwykłym projekcie ważnym dziś Gazeta Wyborcza pisze na stronie pierwszej, tekście Wykryć raka w genach. Patologia wpis, wyciąg dalszy, dziś w dzienniku Fakt. Super fucha także dla zdjęcia Komorowskiego i to akcentuje ten dziennik na stronie pierwszej, a o Szymonie Józefowiczu, finansiście, który zaproponował brytyjskiemu funduszowi złoty interes na akcjach głównie spółek z grupy PGE, wziął zaliczki, ale się nie rozliczył i teraz sąd nakazał mu zwrot 99 milionów złotych. W tekście Polak winien fortunę Spinakerowi, pisze dzisiaj Puls Biznesu. Tak wygląda prasa poranna. Krystian, Hanke, bardzo dziękujemy. Projekt Tata 20 minut po siódmej. Dziś czytamy, dużo czytamy, zwłaszcza będziemy namawiać tatusiów, choć już ich namawiać tak bardzo nie trzeba. Zdecydowanie tak. Będziemy namawiać, choć namawiać nie trzeba. Tutaj, jeśli pozwolisz, to ja sobie teraz poczytam, bo list od pana Zbyszka przyszedł, a pan Zbyszek dopytuje, czy dla tych, którzy wczoraj podczas transmisji koncertu Jaromira Nochawicy byli na innym koncercie, to był koncert Adama Nowaka między innymi i Karima Martusewicza, przewidziano o poranku jakieś streszczenie. Dobrze, to ja spróbuję, bo byłem.

Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Marienstadzie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Kochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Sparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Piosenkę o korku na Ursynowie poproszę. A ktoś słuchał koncertu w radiu, tak? Była piosenka, nowa piosenka Jaromira Nachowicy o korku na Ursynowie i w Mordorze i w ogóle o tym, co się dzieje na drogach w Warszawie. Może nie dziś, ale nie wykluczam, że się pojawi. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dopiero co wylazły spod śniegu resztki po petardach z powitania Nowego Roku, a już mamy jego setny dzień, uwierzą państwo? 100 dni Nowego Roku to dobra okazja do pierwszych rozliczeń. Co on mi przyniósł? Czego dokonałem? Bo jeśli chodzi na przykład o noworoczne postanowienie zażądania podwyżki, to tak, ciągle w nim trwam, tylko po prostu nie udało się jeszcze spotkać szefa. Gorzej z codziennymi kwadransami nauki niemieckiego. Na ten moment uzbierało się 1470 minut do odrobienia. Kiepski czas jak na setkę. 493 lata temu książę pruski Albrecht Hohenzollern, mimo kilku tysięcy minut zaległości w nauce języka polskiego, złożył był na krakowskim rynku hołd lenny. Jedyne zdjęcie z tego wydarzenia zostało wykonane w technologii barwnej na kliszy podobraziowej przez znakomitego dokumentalistę rodzimych dziejów Jana Matejkę. 10 kwietnia 1580 roku kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski wydał przywilej lokacyjny dla Zamościa, dzięki czemu miłośnicy włoskiego renesansu nie muszą się szarpać na tanie loty do Padwy, bo generalnie Zamość daje jako takie pojęcie o tym, co tam można znaleźć, a noclegi tańsze i dochodzi PKS, PKP, a o stopa też łatwo, bo wszystkie drogi prowadzą przecież do Zamościa. 109 lat temu Kazimierz Pruszyński, nieco zapomniany, a wybitny polski wynalazca, otrzymał patent na aeroskop, czyli pierwszą na świecie kamerę filmową napędzaną powietrzem. Jeśli dodam, że 60 lat wcześniej Amerykanin Walter Hunt odtrąbiał wynalezienie prymitywnej agrafki, to jak na dłoni zobaczymy przewagę polskiej myśli technicznej nad tą raczkującą w Stanach Zjednoczonych. Niech państwu ten dzień przyniesie wiele pozytywnych historii. Łukasz Błąd. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Za 5,5 minuty będzie 7. Wiążę swoje serce daleko od ciebie, z każdym kilometrem